ต่อนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้ดีถ้าสำรวมใจได้ดีมันก็ไม่มีภัยอันใดมารบกวนภัยคือกิเลสผู้สำรวมจิตใจด้วยดีใจตั้งมั่นลงไปแล้วกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ธรรมดาของกิเลสมันเป็นมารของจิตใจมันหน่วงเหนี่ยวจิตนี้ให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ไม่มีสิ้นสุดดังนั้นให้พากันพิจารณาให้มันเห็นภัยคือความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เป็นภัยอันใหญ่หลวงเป็นภัยน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งความกลัวทั้งหลายในโลกนี้ความกลัวตายนั่นนะเรียกว่าเป็นความกลัวอันสุดยอดเลยให้พากันพิจารณาดูให้มันเห็นเรานั้นมันสะดุ้งหวาดหวั่นต่อความตายอันนี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วเกิดมาชาติได้ก็มาแก่มาเจ็บแล้วก็มาตายก่อนจะตายมันก็สะดุ้งหวาดหวั่นพันพึงเศร้าโศกเสียใจผู้ที่มีจิตใจกังวลมากยึดโน่นยึดนี่มากๆยิ่งเป็นทุกข์หลายเหตุที่มันพ้นทุกข์ไปไม่ได้ก็เพราะจิตใจมันห่วงโลกนี้เองนะมันยึดมั่นอยู่ในโลกนี้โดยความยินดีโดยความยินร้ายโดยความเสียใจด้วยความเศร้าโศกมันยึดไว้ด้วยอาการดังกล่าวมานี้จึงเรียกว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเพียงแค่ว่ายึดขันธ์ห้านี้ไว้เพื่อฝึกตนเพื่อบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อชำระกิเลสตัณหาอันนี้ให้น้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปถ้ามันยึดถือแบบนี้มันก็ไม่มีภัยเท่าไรนักเหมือนอย่างบุคคลนั่งเรือรับจ้างจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นในความรู้สึกนั้นไม่ได้ถือว่าเรือนี่เป็นของเราเราจ้างเขาขี่ไปจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นเท่านั้นเองพอขึ้นเรือแล้วก็แล้วไปไม่ได้ห่วงใยอะไรในเรือนั้นเลยข้อประมาณนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเราอาศัยขันธ์ห้านี้ประกอบคุณงามความดีต่างๆตั้งแต่อย่างต่ำจนถึงอย่างสูงก็เพราะเราได้อาศัยขันธ์ห้านี้เองเนี่ยถ้าไม่มีขันธ์ห้าอันเป็นรูปร่างของมนุษย์นี้ทำคุณงามความดีอะไรก็ไม่ได้เหมือนอย่างสัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นกันอยู่นี่ที่เกิดร่วมโลกกันอยู่นี่นะมันก็ทำความดีอะไรไม่ได้เลยลองเทียบกันดูอย่างนี้แหละแล้วมันก็มีจิตวิญญาณเหมือนกันแต่จิตนั้นมันทั้งไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรท่านเรียกว่าสัตว์ที่เจริญทางขวางไม่มีสติไม่มีปัญญาอะไรสัตว์ที่เจริญทางตั้งนี่เป็นสัตว์ที่มีสติปัญญาพันว่าดังนั้นให้ภาคภูมิใจที่ตนได้ข ขันธ์ห้าอันเป็นมนุษย์นี่มาด้วยอำนาจบุญกุศลแต่หนหลังนุ่นมาตกแต่งให้เนี่ยอย่าประมาทเพราะว่าขันธ์ห้านี่ถึงแม่บุญกุศลมันจะตกแต่งให้มันก็ไม่เที่ยงเพราะบุญกุศลที่ตกแต่งขันธ์ห้านั้นก็ไม่เที่ยงดังนั้นขันธ์ห้านี่จึงไม่เที่ยงต้องให้ทำความรู้ทำความเข้าใจอย่างนี้ในระยะที่บุญกุศลยังรักษาขันธ์ห้านี่ให้มีกำลังวังชาอยู่เราก็ต้องรีบเร่งสั่งสมบุญกุศลให้เกิดมีในตนเสียให้เต็มที่ก่อนที่ขันธ์ห้ามันจะแตกดับทำลายไปผู้มีปัญญาย่อมหาอุบายเตือนใจของตนไม่ให้ประมาทอยู่อย่างนี้เตือนใจว่ามัจจุราชคือความตายนั่นเป็นภัยอันใหญ่ยิ่งต่อชีวิตนี้เพราะใครๆเกิดมาแล้วก็ไม่อยากตายอยากมีอายุอยู่ยั่งยืนนานตลอดไปแต่เมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วก็ย่อมเสียอกเสียใจย่อมสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายด้วยทั้งไม่อยากตายด้วยนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่ามรณัมปิดุขังความตายก็เป็นทุกข์เว้นเสียแต่ท่านผู้รู้แจ้งในขันธ์ห้านี้ตามเป็นจริงท่านละมั่นท่านละความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจแห่งความรักความชังความหลงความเมาดังกล่าวมาแล้วนั้นได้เสียโดยประการทั้งปวงแต่เมื่อบุญกุศลที่ท่านบำเพ็ญมาแต่ชาติก่อนยังมีอยู่ท่านก็ยังไม่นิพพานก่อนอาศัยบุญเก่านั้นรักษาชีวิตนี้ไว้ท่านก็ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นไปเมื่อบุญเก่าหมดลงเมื่อใดแล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่นิพพานไปนั่นแหละผู้ที่พ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารนี่นะปรากฏว่ามีแต่ผู้มาเกิดอาศัยขันธ์ห้าอันเป็นมนุษย์เนี่ยทั้งนั้นเลยขันธ์ห้าเป็นเทวดาก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นมนุษย์นี่แหละดังนั้นนะอย่าไปปล่อยให้ขันธ์ห้านี่มันสุดโทรมแตกดับไปเสียเปล่าๆเราได้ที่อยู่ที่อาศัยสร้างบุญสร้างบารมีแล้วเป็นอย่างดีอย่าใช้ขันธ์ห้านี้ไปทำบาปผู้ใดอยู่ในเพศใดภูมิใดก็รักษาข้อวัดปฏิบัติของตนอยู่ในเพศนั้นภูมินั้นให้ได้เพราะว่าความเป็นอยู่ของคนเรานั้นมันแตกต่างกันด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่บุคคลแต่ละคนสร้างมาแต่ชาติก่อนมากกว่ากันน้อยกว่ากันไม่เท่าเทียมกันผู้บำเพ็ญบุญกุศลมามากพอสมควรบุญกุศลนั้นมันก็ดลบันดาลให้เบื่อหน่ายในการอยู่ครองเรือนยินดีในการเป็นนักบวชชอบความสงบระงับไม่ชอบทะเลาะวิวาทกับใครไม่ชอบก่อกรรมก่อเวรกับใครผู้เช่นนั้นแล้วก็ย่อมน้อมใจไปในทางที่เป็นนักบวชก็จึงได้เข้ามาบวชในวัดวาศาสนานี้ถ้าบุญไม่มากไม่ได้เข้ามาบวชเลยก็ต้องให้พิจารณาให้เห็นอานุภาพแห่งบุญกุศลที่ตนได้บำเพ็ญมาแต่ชาติก่อน ว่าอ้อเรานี่มีบุญมากหนอจึงได้มาบวชเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะไปถอยหลังคืนไปนี่จะสมควรหรือก็ต้องเตือนตนสอนตนอย่างนี้เพราะว่าตนมีบุญมากแล้วส่งตนส่งชีวิตของตนให้สูงขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าความเป็นอยู่ในโลกนี้นะความเป็นอยู่ของนักบวชในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นความเป็นอยู่อันสูงสุดเลยประเดียวเพราะว่าผู้เป็นนักบวชนี่สามารถประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์แปดนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนละอาสวะกิเลสขาดจากสันดานโดยเอกเทศบ้างโดยสิ้นเชิงบ้างได้อยู่เป็นจำนวนมากแต่ครั้งพุทธกาลหรือว่าในอดีตล่วงแล้วพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกแต่ละพระองค์ก็ช่วยสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากวัฏฏะวนอันนี้เข้าสู่นิพพานขนานับไม่ถ้วนเหมือนกันนะดังนั้นให้หมั่นพิจารณาดูตัวของตัวเองแล้วมันจะไม่ได้ถอยหลังเข้าคลองต่อไปสำหรับผู้มีบุญพอพันกลางเช่นนี้ก็อยู่คลองเรือนแต่แล้วก็มีศรัทธาแรงกล้าในการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าตามฐานะของตนผู้คลองเรือนเพราะธรรมะของผู้ครองเรือนพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงสั่งสอนไว้คือศีล5กรรมบท10อันนี้เรียกว่าเป็นธรรมะของผู้ครองเรือนเนื้อคานทำบุญบริจาคทานหมู่นี้การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นการสั่งสมบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปถึงแม้จะอยู่ครองเรือนก็สามารถสั่งสมบุญกุศลได้ถ้าผู้ไม่ประมาทแล้วนะแต่ว่ามันหนักมีน้อยคนที่จะไม่ทำบาปที่จะตั้งใจทำแต่บุญล้วนๆนั่นมีน้อยเลยไอ้บางส่วนมากก็มีศีลอยู่บ้างขาดไปบ้างอย่างนี้มีเป็นจำนวนมากบรรดาผู้นับถือพุทธศาสนานี่นะสำหรับผู้ที่จะมีศีลเป็นนิจศีลเรื่อยๆไปแล้วนะมีน้อยไม่มากดังนั้นศีลเนี่ยจึงถือว่าสำคัญมากทีเดียวไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ถ้าไปร่วงศีลเสียแล้วก็หมายความว่าทำบาปนั่นเองเนี่ยเมื่อทำบาปแล้วบาปมันก็ครอบงำจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวเหมือนจะบำเพ็ญบุญกุศลคุณธรรมไม่สูงขึ้นไปไม่ได้เลยเพราะบาปมันครอบงำจิตไว้แล้วไม่มีความสามารถที่จะทำความเพียรให้ก้าวหน้าไปได้เว้นเสียแต่ผู้นั้นน่ะเห็นโทษของกิเลสมาแต่เบื้องต้นเห็นโทษของบาปมาแต่เบื้องต้นแล้วไม่ทำบาปละเว้นบาปเสียเรื่อยๆมาเช่นนั้นแล้วผู้นั้นก็จะมีจิตใจผ่องแผ้วสามารถทำกุศลคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปได้แต่ผู้ใดเมื่อยังหนุ่มแน่นกำลังเพลิดเพลินมัวเมาในลาภยศสรรเสริญในความรักความใคร่อะไร มากมายแล้วก็หลงทำบาปทำกรรมชั่วห้าอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายอย่างเมื่อต่อมาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตื่นตัวได้ว่าเรานั่นทำชีวิตให้เป็นหมันไปเสียนานแล้วเพราะไม่ได้ละบาปบำเพ็ญบุญทำชีวิตให้มัวหมองบัดนี้รู้ตัวแล้วเราจะชำระชีวิตอันนี้ให้มันผ่องใสสะอาดด้วยสมาทานมั่นอยู่ในศีลสมาทานมั่นอยู่ในทานการกุศลต่างๆคิดได้อย่างนี้แล้วก็สมาทานมั่นอยู่ในศีลลงไปจะทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่ในกรอบแห่งศีลนี่แหละจะไม่เลยศีลนี่ไปเลยจะได้เท่าไรก็บริโภคเท่านั้นแหละเพราะชีวิตนี้มันสั้นเหลือเกินมันยังน้อยเดียวแม้บุคคลทำบาปได้เข้าของเงินทองอาหารอันอร่อยมาเลี้ยงอัตภาพนี้เท่าไรมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ร่างกายอันนี้นะมันก็จะแตกกระดับไปอยู่เมื่อแตกดับไปแล้วร่างกายนี่มันไม่ได้ไปเสวยทุกข์มันก็เป็นแต่สภาวะธาตุแตกออกจากกันไปแล้วก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำอยู่ตามเดิมส่วนดวงจิตนี่สิมันมีบาปความชั่วนั้นเป็นผู้นำไปสู่ทุกข์ในโลกหน้าต่อไปก็ต้องให้เข้าใจอย่างนี้เตือนตนอย่างนี้มันถึงจะละบาปบำเพ็ญบุญได้ถ้าบุคคลใดไม่เชื่ออนุภาพของบาปกรรมว่าบุคคลใดทำบาปทำกรรมแล้วจะบาปกรรมจะนำไปสู่ทุกข์ในโลกหน้าหรือสู่ทุกข์ในปัจจุบันนี้ไปก่อนถ้าหากว่าไม่เชื่ออย่างนี้แล้วมันก็ละบาปไม่ได้เลยเพราะว่าบุคคลทำบาปลงไปในปัจจุบันนี้แล้วไม่ใช่ว่าบาปนั้นมันให้ผลทันทีเลยบางอย่างนะบางอย่างมันก็ให้ผลทันทีเช่นอย่างไปจี้ปล้นเอาสมบัติผืนมาเป็นของตนเหล่านี้เป็นต้นเมื่อเจ้าหน้าที่เขาทราบเขาตามจับเอาได้ทันควันก็ไปฟ้องร้องติดคุกติดตารางอย่างนี้ก็มีอยู่กรรมชั่วบางอย่างนี่มันให้ผลปัจจุบันนี่นะแต่ว่าบางอย่างมันก็ยังให้ผลไม่ได้เนื่องจากว่าบุญกุศลนั้นหลังนั้นยังรักษาไว้อยู่แม้ผู้นั้นจะไปทำชั่วในปัจจุบันนี้อยู่บางคนก็ฆ่าคนตายแล้วเขาจับไม่ได้มีอยู่เยอะแยะก็พ่อบุญแต่ที่เขาทำมาแต่ชาติก่อนนั่นแหละรักษาเขาอยู่ก็ขอให้เข้าใจอย่างนี้อนุภาพของบุญนี่นะเมื่อมันมีอยู่ในกายในจิตของคนเรานี่มากๆแล้วมันก็ช่วยรักษากายและใจนี่ให้พ้นจากภัยพิบัติอันตรายต่างๆได้บุคคลมาเข้าใจอย่างนี้แหละมันจึงทำบาปไปเรื่อยๆเพราะเข้าใจว่าทำไปแล้วไม่เห็นมันให้ผลเป็นทุกข์อะไรต่ออะไรเลยก็เมื่อบุญเก่ายังไม่หมดบาปกรรมที่ทำใหม่นี่มันยังให้ผลไม่ได้เมื่อบุญเก่าหมดลงไปแล้วบาปกรรมที่ทำนี่มันก็ให้ผลสืบต่อแล้วอย่างเช่นเมื่อคนบุญเก่าหมดลงแล้วตายอย่างนี้นะบาปกรรมที่ทำนี่มันก็ฉุดกล้าเอาดวงจิตนี้ไปสู่ทุกข์ในโลกหน้าต่อไปเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจดังนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงแสดงไว้ในตำรับตำราก็มีอยู่แทบทุกกันเลยเมื่อบุคคลทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นแล้วละโลกนี้ไปแล้วย่อมไปสู่ ทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่ภูมิใดภูมิหนึ่งเช่นมีนรกเป็นต้นอย่างนี้พระองค์แสดงไว้ในพระสูตรเกือบทุกกันเลยนั่นควรพากันพิจารณาให้มันเห็นก็พระองค์รู้แจ้งแล้วนี่จึงได้นำมาแสดงรู้แจ้งด้วยพยานแล้วนะเป็นอย่างนั้นเว้นเสียแต่บุคคลใดลุ่มหลงทำบาปกรรมมาแล้วอย่างนี้รู้สึกตัวได้แล้วสมทานมั่นอยู่ในศีล5ประการนี้แล้วไม่ทำอีกต่อไปแล้วก็เจริญภาวนาเข้าไปทำใจให้สงบระงับจากบาปอกุศลต่างๆที่มันครอบงำจิตใจอยู่ให้บาปอกุศลเหล่านั้นระงับไปออกจากจิตใจได้แล้วในปัจจุบันนี้นะบาปนั้นมันก็ไม่ตามไปสนองในโลกหน้าต่อไปอีกเป็นอย่างนั้นเพราะบาปมันไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ดวงจิตนี้เองนะเช่นอย่างความโกรธความพยาบาทอาฆาตจองเวรผู้อื่นอย่างนี้นะถ้ามันมีอยู่ในจิตใจของผู้ใดผู้นั้นไม่เห็นโทษของมันไม่ละความพยาบาทเป็นต้นเหล่านั้นออกจากจิตใจแล้วความพยาบาทนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามไปสู่โลกหน้ามันก็ไปบันดาลให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอีกสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองเข้าไปอีกตัวเองก็พอได้รับผลเป็นทุกข์ในชาติต่อไปมันเป็นอย่างนี้อุปทานความยึดมั่นถือมั่นนี่นะดังนั้นและพระศาสดาจึงทรงสอนให้ภาคเพียรระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นในจิตสันดานแต่ถ้าหากว่ามันพลั้งเผลอไปลุ่มหลงทำบาปกรรมความชั่วไปรู้ตัวเมื่อใดแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานนั่นตอนนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำอีกแล้วจะละเว้นไปเลยอย่างนี้นะเมื่อตั้งอธิษฐานใจอย่างนั้นแล้วก็มีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตใจไปเรื่อยๆไม่ทำบาปเช่นนั้นต่อไปอีกบาปนั้นมันก็ย่อมสงบระงับไปจากจิตใจเป็นอย่างนั้นหรือมิฉะนั้นก็ไปสมาทานกับพระกับเจ้าผู้มีคุณธรรมสูงกว่าตนอันนี้พระศาสดาทรงสอนให้เพียรละบาปก็เพราะเหตุนี้แหละเพราะคนเรายังมีกิเลสอยู่บางทีก็เผลอทำบาปไปอย่างนี้นะบาปอันเป็นละหูกรรมเนี่ยบุคคลรู้ตัวแล้วเพียรพยายามละสามารถละได้เว้นเสียแต่บาปอันเป็นคฤหกรรมเป็นกรรมมันหนักเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพลหิตในห้อขึ้นไปทำสงฆ์ให้แตกจากกันกรรม5อย่างนี้เป็นบาปอันหนักที่สุดห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานตั้งอยู่ในฐานปาราชิกของผู้นับถือพระพุทธศาสนาพระศาสดาทรงแสดงคฤหกรรมกำหนักไปอย่างนี้นะดังนั้นผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พึงสังวรระวังไว้มากมากคนโทสะจริตนี่ถ้าหากว่าไม่เจริญเมตตามากมากจริงๆแล้วมาฆ่าได้ตลอดถึงพ่อถึงแม่ทีเดียวแหละดังนั้นควรพากันรู้ตัวอย่าไปสร้างบาปกรรมอันหนักหนาใส่ตัวเองเพราะบาปกรรมเหล่านี้นี่เมื่อตายแล้วมันจะนำไปสู่อเวจีมหานรกทุ่นเป็นนรกที่ทุกข์ทนทรมานอย่างยิ่งเลยประเดี๋ยวแล้วก็นานมีอายุอยู่นานซะด้วยอันนี้เป็นอย่างนั้นส่วนละหูกรรมกรรมเบานี่นะเมื่อผู้ใดรู้ตัวแล้วภาคเพียรพยายามละ ไปทำจิตใจให้สูงอยู่ด้วยคุณธรรมขึ้นไปแล้วมันก็เป็นอาโหสิกรรมไปบาปกรรมนั่นก็ตามไม่ทันถ้าบาปกรรมอันเป็นส่วนละหุกรรมในหักละไม่ได้แล้วไซพระศาสดาจะไม่ทรงสอนให้ภาคเพียรพยายามละเลยขอให้เข้าใจอย่างนี้ทีนี้เมื่อบุคคลอธิษฐานใจละเว้นจากบาปนั้นแล้วก็อธิษฐานใจว่าเราจะบำเพ็ญบุญกุศลสืบต่อวันนี้นะเช่นเมื่อเราอธิษฐานละความโกรธความพยาบาทจองเวรใครต่อใครลงไปแล้วเราก็เจริญเมตตาแทนเจริญเมตตาคิดปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันไม่ปรารถนาจะให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะกิริยาอาการของกายที่ตนแสดงออกไปไม่ปรารถนาที่จะทำความทุกข์เดือดร้อนให้แก่ใครด้วยกิริยาวาจาที่พูดเสียบแทงคนอื่นพูดหยาบคายให้แก่คนอื่นเจ็บอกเจ็บใจอย่างนี้นะไม่ปรารถนาเลยผู้เจริญเมตตาแล้วก็ต้องสำรวมจิตใจอยู่เสมอไม่ให้ความโกรธมันเกิดขึ้นในจิตใจอย่างร้ายแรงแม้มันจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นเพียงนิดหน่อยรู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดละมันทันทีเช่นนี้แล้วผู้นั้นก็ไม่ได้ทำบาปทำกรรมชั่วใส่ตัวเองต่อไปบาปกรรมที่ทำมาแล้วก็มันก็เป็นอโหสิกรรมไปแล้วก็ไม่ได้สร้างบาปใหม่เข้าใส่ตนอีกนี่แหละที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้ละบาปแล้วก็บำเพ็ญบุญกุศลใส่เข้าจิตใจไว้แทนบาปนั้นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วบาปนั้นมันก็จะย้อนกลับมาครอบงำจิตใจอีกต่อไปเช่นอย่างบุคคลที่เมื่อเห็นโทษในความโกรธแล้วแต่ว่าไม่ได้เจริญเมตตากรุณาให้เกิดมีขึ้นในจิตใจเช่นนี้นะเดี๋ยวไม่นานเนี่ยความโกรธมันก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วเช่นนั้นบุคคลผู้เห็นโทษในความโลภความเพ่งเล็งในสมบัติผู้อื่นในทางทุจริตอยู่แต่ว่าไม่ถือสันดุถีตามมีตามได้ไม่อธิษฐานใจว่าเราจะแสวงหาเลี้ยงชีพด้วยลำแข้งของตัวเองได้มากน้อยเท่าใดแล้วก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแหละแม้คนอื่นจะมีมากกว่าตนก็จะไม่ไปคิดแย่งสิ่งเอาสมบัติของผู้อื่นเลยนั่นถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วก็ถือสันดุษฐีอามีตามได้ตนหามาได้เท่าไรก็บริโภคใช้สอยไปเท่านั้นความโลภทั้งหลายมันก็ย่อมครอบงำจิตใจไม่ได้ต่อไปอีกความโลภมันก็เป็นมูลเหตุของบาปอกุศลอย่างหนึ่งนี่ต้องให้ใส่ใจไว้ให้มากๆคนเราน่ะมันบุคคลทำบาปทำชั่วในโลกนี้ก็เพราะมันมาจากกิเลสเหล่านี้แหละกิเลสเหล่านี้เป็นมูลเหตุถ้าหากว่าไม่สร้างกิเลสเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในดวงจิตซะแล้วก็ไม่ได้ทำบาปเพราะความโลภนั้นดังนั้นทุกคนขอให้ภาวนาค้นหามูลเหตุแห่งบาปอกุศลเหล่านี้ให้มันพบภาวนาทำใจสงบแล้วคือว่าตนเห็นผิดจากทำนองครองธรรมอย่างไรบ้างนี่นะก็ให้เพ่งพิจารณาดูดวงจิตดวงนี้แหละมันก็รู้ได้แหละเมื่อมันหลงไปยังไงทบทวนดูมันก็รู้ได้เรื่องมันนะแต่ต้องเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะรู้ได้ว่าตนหลงถ้าไม่เอาเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปเข้าใจว่าตนหลงได้อย่างไรอ่ะ ช่นอย่างพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอย่าไปเชื่อมงคลตื่นข่าวอย่างนี้นะนี่ถ้าบุคคลที่ไปเชื่อมงคลตื่นข่าวข่าวเล่าลือต่างๆนานาอย่างนี้แล้วก็ทำไปตามข่าวเล่าลือนั้นจริงบ้างไม่จริงบ้างอันนี้นั่นชื่อว่าเป็นผู้หลงหลงทางเดินแห่งชีวิตที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่อันนี้มันเป็นความจริงเลยประเดียวเป็นงั้นคือเชื่อต่อการกระทำของตัวเองหมายความว่าอย่างนั้นตนเองทำดีหรือทำชั่วอย่างไรแล้วกรรมดีและกรรมชั่วนั่นแหละอำนวยผลให้ตนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันนี้และทั้งในเบื้องหน้าที่ตนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะกรรมดีกรรมชั่วที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนมันติดตามมาอำนวยผลให้และกรรมชั่วที่ตัวทำในปัจจุบันนี้บ้างกรรมดีนี่ที่ตนทำในปัจจุบันนี้บ้างสมทบกันเข้ามันจึงให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ได้ต้องให้เข้าใจอย่างนี้มันจึงถูกต้องไม่ใช่ว่ามีโฆษณาชวนเชื่อว่าตรงนั้นมีผีดุใครไปแล้วไม่กราบไม่ไหว้ไม่บวงสรวงไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเจ็บป่วยลงมาแล้วไปหาหมอหมอว่าคุณนี่มีเคราะห์ร้ายสะเดาะเคราะห์เสียคำว่าเคราะห์ของศาสนาพราหมณ์เขาหมายเอาคล้ายๆว่ามีตัวมาแต่ภายนอกนู่นมาแทรกแซงเข้าในร่างกายนี่นะทำให้ร่างกายนี่เจ็บไข้ได้ป่วยลงอย่างนี้นะแล้ววันนี้ก็มีหมอที่มีคาถาอาคมเสกน้ำเป่าเข้าไปหรือว่าเสกน้ำให้กินเข้าไปเคราะห์นั้นก็จะหายไปอย่างนี้คนส่วนมากก็ไปเชื่อแบบนั้นนะนั่นแหละแม้พูดนับถือพุทธศาสนาได้แท้ก็ยังใช้สำนวนกันว่าแล้วทำบุญสะเดาะเคราะห์อย่างนี้นะคล้ายๆกับว่ามันมีตัวเสนียดจันไรอะไรที่อยู่ในร่างกายและจิตใจของคนเราเนี่ยเมื่อทำบุญกุศลไปแล้วสิ่งเสนียดจันไรเหล่านั้นจะหายไปเพิ่นว่านี่มันยังมีอยู่คนบางคนบางพวกผู้นับถือพุทธศาสนานี่ก็ยังทำต้องใช้สำนวนอันนี้อยู่แทนที่จะใช้สำนวนคำว่าทำบุญกุศลเพื่อให้เป็นสิริมงคลปราศจากทุกภัยไข้เจ็บต่างๆแทนที่จะใช้สำนวนอย่างนี้ไม่ใช่กันเลยเพราะว่ามันเคยใช้มาจากศาสนาพราหมณ์ตำราพราหมณ์อะไรอะไรก็ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีแล้วเป็นเคราะห์ทั้งนั้นเลยอันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาให้รู้ทั้งสองทางอย่างที่ว่านี่แหละทางผิดก็ให้รู้ทางถูกก็ให้รู้เมื่อเรารู้ทั้งสองทางแล้วทางใดมันผิดเราก็ไม่เดินมาเนี่ยเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกคือเชื่อต่อการกระทำของตัวเองไม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกรวมความแล้วเป็นอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องไปหาใครมาพยากรณ์ให้เลยเจ็บไข้ได้ป่วยลงแล้วก็ไปหาหมอที่เขาเรียนวิชาการแพทย์การรักษาพยาบาลคนไข้มาแล้วเขาก็มียกมียาด้วย หมอได้ตรวจได้พิสูจน์แล้วเป็นโรคอะไรหมอจัดยาเข้าให้นั่นแหละถ้ามันถูกเรื่องกันมันก็หายไปได้เป็นอย่างนั้นถ้ามันไม่หายรักษาอย่างไรก็ไม่หายก็นึกว่าเป็นตะกรรมตะเวรที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนมันติดตามมาอำนวยผลให้ในปัจจุบันนี้แล้วก็ต้องอดต้องทนต่ออำนาจแห่งกรรมเวรนั้นไปจนกว่ากรรมเวรนั้นจะหมดสิ้นไปความทุกข์ทนทรมานอันนั้นก็หมดไปเท่านั้นเองหากกรรมเวรยังไม่หมดตราบใดก็ต้องเสวยทุกข์ไปอย่างนั้นแล้วก็สอนตนไปว่าตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่ทำบาปทำกรรมเราจะไม่ผูกกรรมผูกเวรเบียดเบียนใครเลยโดยอำนาจความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้กรรมเวรทั้งหลายเหล่านี้จงบรรเทาเบาบางไปจากกายจากใจของข้าพเจ้านี้มันอธิษฐานอย่างนี้ไปบ่อยกรรมเวรเนี่ยเมื่อมันให้ผลไปมากเข้าไปยังเหลือน้อยแล้วบางทีมันก็เป็นอโหสิกรรมไปเลยมันก็หมดไปเลยนี่แหละในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างนี้ดังนั้นเราเป็นชาวพุทธเรามอบกายถวายชีวิตบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จริงๆแล้วเราต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดังแสดงมาแล้วนั้นกรรมใดดีเราก็พยายามทำสะสมให้เกิดให้มีในตนให้เต็มความสามารถกรรมใดเป็นกรรมชั่วที่ศึกษารู้แล้วก็เว้นไปพยายามเว้นให้มันหมดไปเลยไม่ทำไม่พูดมันอีกต่อไปแล้วพยายามฝึกจิตใจอันนี้ให้มันสงบระงับจากกิเลสบาปธรรมเหล่านั้นไปพร้อมกันเลยเพราะว่าบาปกรรมทั้งหลายมันย่อมอยู่ที่จิตถ้าเมื่อเราฝึกกำหนดใจละมันแล้วมันก็ย่อมระงับไปบาปกรรมทั้งหลายนั่นนะถ้าเราไม่เพียรไม่ยามละมันไม่ทำใจสงบแล้วบาปมันไม่หมดนะบาปมันไม่ออกจากจิตใจไปเลยมันก็แทรกซ่อนอยู่ในจิตใจนั่นแหละอันนี้แหละที่ว่ามันติดตามไม่ผลนั่นนะไปในโลกหน้านั่นนะก็เพราะว่าตนไม่ละมันในชาตินี้นะปล่อยให้มันแทรกซึมในจิตใจไปถ้าผู้ใดรู้ตัวแล้วอย่างนี้กลัวบาปกรรมนั้นนี่มันจะตามสนองตัวในเป็นทุกข์กับมันขยันไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเพ่งจิตนี้ให้เข้าถึงความสงบอยู่ด้วยบุญด้วยคุณจะเริญปัญญาให้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังถ้าลงเจริญไตรลักษณญาณอย่างนี้แล้วก็ยิ่งเป็นอุบายคำจัดบาปความชั่วและความทุกข์ทางจิตใจให้น้อยเบาบางไปโดยลำดับจนกว่ากิเลสบาปธรรมนั้นมันจะหมดสิ้นดังแสดงมา